با تو دنیا قشنگه، بی تو زشته زشته، بمون با من که با تو دنیا چون بهشته. دل دیوونه عشق تو شد فریاد از این دل، بی تو قصه آسون دل گردید مشکل. ای عشقی که در دل امیدی تازه داری، بی مهری تو با ما چه بی اندازه داری. دلم امشب اسیره، نه یا فردا که دیره، دل تنهای تنها به مردن ناگزیره. ای عشقی که در دل امیدی تازه داری، بی مهری تو با ما چه بی اندازه داری. اگرچه توی چشمات حدیث درد عشقه، نمیدونی جدایی غروب سرد عشقه، نمیدونی که بی تو زندگی بر من حرومه. بی تو عشقم تموم، عمرم تموم، کارم تمومه. ای عشقی که در دل امیدی تازه داری، بی مهری تو با ما چه بی اندازه داری. با تو دنیا قشنگه، بی تو زشته زشته، بمون با من که با تو دنیا چون بهشته. دل دیوونه عشق تو شد فریاد از این دل، بی تو قصه آسون دل گردید مشکل. ای عشقی که در دل امیدی تازه داری، بی مهری تو با ما چه بی اندازه داری. بی مهری تو با ما چه بی اندازه داری. Thank you.